aja pincir nangis. Nger, nger, nger, nger. Yen nangis ndak ilang manise. Cap, cap, menengo. Kowe njalo apa angger. Aja wedi barang kang aneh-aneh. Iku pancen wis mesti angger. Aja nangis, cep cep menengok, cep cep menengok.